राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 26 सितंबर 1997 को नौहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम मनुष्य अपनी गलती को देख ले, गलती का सुधार कर तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। जैसे आपको पूछे कि उस समय में पढ़ता था, अभी मैं व्यापार करता हूं, मैं वही हूं। इसमें एक मार्मिक बात है, मैं पढ़ता था अब मैं व्यापार करता हूं, तो पढ़ता रहो व्यापार करने की एकता नहीं हुई है, ये जाति भिन्नता है। मैं वही हूँ ये जाति एकता है, उसमें था वही है, वही मैं हूँ। हम काम करता था अब काम करता हूँ, तो काम करता है परिस्थिति है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनमें परिवर्तन होता है, पर आप में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दें आप लोग, मानो आप स्वयं कहते हो मैं वही हूँ जो बालक में वहां विद्यालय में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, जो देश वो वाला हो रहा, आज देश दूसरा है, उस अवस्था दूसरी थी आज अवस्था दूसरी है, उसमें परिस्थिति और थी आज परिस्थिति और है, पर भगत भाव दूसरे थे आज भाव दूसरे है। ये जो दूजे दूजे होते हैं ये एकता नहीं होती, और मैं वही हूं इसमें एकता है। तो सिद्ध क्या हुआ, ये मार्मिक बात है, मानो शरीर के साथ अपनी एकता नहीं है, अपनी एकता अपने साथ है, शरीर के साथ एक नहीं है। उससे मालिक था आज मैं जवान हूं अथवा बुढ़ा हूं, तो देश काल वस्तु सब बदल गए, पर मैं वही हूं। इसे सिद्ध क्या हुआ, शरीर आप और है, आप और है। ये बहुत मार्मिक बढ़िया बात है, आध्यात्म उन्नति की नींव है, जड़ है, बुनियाद है, आधार है। ये कल में भी आप फर्क, कल ऐसा था आज ऐसा है, ये फर्क पड़ता है, पर मैं वही हूं, मैं वही हूँ। इस बात से आप नित्य है, दूसरी चीजों के अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव भी होता है क्या, उस अवस्था का ना आज अवस्था का भेद है, अलग अलग है। उसे जो काम करते वो आज काम करते उनमें भेद है, वहां की परिस्थिति आज की परिस्थिति का भेद है, परंतु आप कहते तो मैं वही हूँ, तो आप नित्य है और सबके अभाव का अनुभव होता है, पर अपने भी अभाव का अनुभव होता है, खुद का भी मैं नहीं था। तो आप सतरूप है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। खूब खास सार बात है, असत है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं रहती, बदलती हो तो देश बदलता है, काल बदलता है, साथी बदलते हैं, सामान बदलता है, सामग्री बदलती है, परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, परंतु आप नहीं बदलते, आप मैं तो वही हूं। तो आप वही हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर से अलग हो, ये बात खास जानने की है। अगर शरीर से आप अलग हो उनकी मुक्ति होगी, शरीर की मुक्ति नहीं होगी, आप अलग हो उनको ही भगवान मिलेंगे, शरीर को नहीं। भगवान कृपा कर शरीर को दर्शन दे सकते हैं, परंतु शरीर के साथ मिलन नहीं होगा, आपके साथ मिलन सदा से होगा, अब भी मिलना है। ममई वारिश हो जीव लोके जीव मतलब मेरा ही अंश है, तो संसार बदल गया, परमात्मा नहीं बदले। शहर में आप देखो तो अपने अपने शहर में, मोहल्लों में, घरों में, गलियों में परिवर्तन हुआ है, परंतु इसमें जो परमात्मा जो व्यापक है उसमें तो ही परिवर्तन हुआ है। सैकड़ों हजारों बीसों वर्ष पहले थे वही परमात्मा, आज परिपूर्ण है और शहर बदलता है। इस तरह से शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। शरीर के संबंधों का अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कुछ भी नहीं होता। तो आप निरंतर रहने वाले, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत का भाव विद्यमान नहीं रहता, शरीर का भाव विद्यमान नहीं रहता। बालक था तो आप जवान हो गए, जवान थे बूढ़े हो गए, निरोगी थे रोगी हो गए, रोगी थे निरोगी हो गए। ये बदलता है, पर आप बदलते हो क्या? मैं तो वही हूँ, रोगी था कोई निरोगी, वो निर्धन धनी वही मैं हूँ। तो आप है परमात्मा के साथ एक। संसार बदलता है, संसार में रहने वाले परमात्मा नहीं बदलते। ऐसे शरीर में रहने वाले आप नहीं बदलते, शरीर बदलता है। तो बदलने वाला शरीर और संसार एक हुआ, और संसार में परिपूर्ण परमात्मा आप दोनों एक हुए। क्यों? संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदल रहे। शरीर बदलता है, आप नहीं बदल रहे। तो नहीं बदलने बदलना एक और बदलने बदलना एक। तो शरीर है वो संसार से अलग नहीं हो सकता। क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचिति है अधम शरीरा। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश से बना हुआ है शरीर है, और संसार भी से बना हुआ है। अरे ये परमात्मा है, आप उसे अंश है। तो परमात्मा आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं। सदगति दुर्गति होगी, आगे जो होगी अपनी खुद की होगी। शरीर तो छूट रहेगा, शरीर छूट जाएगा। आपका हमारा बालकपन था, आज नहीं रहा। तो आज जवानी वो कौन सी रहेगी? आज वृद्धावस्था तो वो कौन सी रहेगी? ये रहने की रीत नहीं है। तो ये अनुभव करना चाहिए कि मैं वही हूँ। ऐसे ही पहले शरीर में थे वो ये आत्मा है। गीता में लिखा भूत ग्रह भूतवा भूतवा प्रलय थे। महाप्रलय से पहले सृष्टि थी, वो प्रलय और प्रलय के बाद में भी भूत ग्रह भूत समुदाय वही है। भूतवा भूतवा प्रलय थे और भूत समुदाय जो स्वयं है वो वही है। बदलता है शरीर, बदलता है। तो नहीं बदलने वाले आप हो, नहीं बदलने वाले भगवान के साथ संबंध है। बदलने वाले के साथ संबंध नहीं है आपका। अपने माना यह है कि बस शरीर मैं हूं, आप शरीर नहीं हो। आप परमात्मा का अंश हो, शरीर संसार का अंश है। ये संसार का टुकड़ा है, आप परमात्मा का अंश हो। साक्षात वही वाली सोची लोगे तो हम आप परमात्मा कहे तो इसे क्या हो कि असली हमारा संबंध भगवान के साथ है। संसार के साथ, धन के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, रुपयों के साथ हमारा असली संबंध नहीं है। क्योंकि बदलता है, ज्यादा तो ज्यादा हो गया, किसी रुपये कम हो गया, कोई दरिद्री हो गया, कोई धनी हो गया, कोई रोगी हो गया, कोई निरोग हो गया, कोई बलवान हो गया, कोई निर्बल हो गया, कोई विद्वान हो गया, कोई मूर्ख है। बदलने वाले के साथ आप एकता नहीं है। तो संसार में परमात्मा एक वो ही है। आप कितनी कथाएं सुनी है, भागवत सुना है, परंतु कहीं भगवान बदल गए ये बात सुनी है क्या? कि भगवान आजकल वो नहीं रहे पहले वाले, दूसरे आगे बदल गए हो? कभी नहीं बदले, वो वही रहते हैं। यार आप उसी के अंश से आप वही रहते हो। अनेक जन्मों में भी आप रहे तो जन्म तो अलग अलग हुए, मैंने आप अलग अलग थोड़े हुए। कोई स्वर्ग में गया, कोई नरक में गया, कोई स्वर्णी में गया, कोई भूत प्रेत विशेष बना, कोई देवता बन गया। तो ये बनावटी चीजें, ये तो बदलने वाली है। जो असली है वो बनावटी नहीं है, वो आप है। तो अपना होनापन है, इसके साथ में परमात्मा की एकता है। शरीरों की संसार की हमारी एकता नहीं, शरीर संसारी एक है, ये सब एक है। और शरीर में संसार में जो परमात्मा व्यापक वो और हम शरीर में है वो एक है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, ये एकता समझ आ जाए तो प्रेम हो जाएगा भगवान में। अपनी चीज सबको प्यारी लगती है, अपना कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है ना, चीज भी अपनी अच्छी लगती है अपने। तो अपना भगवान है, हम भगवान के हैं, हम संसार के हम नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार शरीर का है। तो शरीर और संसार से, शरीर और सामग्री से संसार की सेवा करो, ईश्वरों में लगा दो। आप लोग तो आप अपने परमात्मा में लगा दो, स्वयं आप हो ना जो शरीर के मालिक हो। सिर्फ उस शरीर को मेरा शरीर कहते हैं, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरी बात है, ये वो मेरे करने वाला आपका समझ नहीं है। तो अपना आप ये प्रहलाद जी ने किया, पिताजी जहर पिलाते हो तो ना कहीं नहीं कहा, क्यों भाई शरीर पता से गा है, पर भगवान का भजन बंद करना पिताजी का कैसे मानू। भजन तो लगन खुद की तो भगवान में है, क्यों खुद भगवान का आयुष है, ये माँ बाप का आयुष है, माँ बाप कुमार जी को थोड़ा थोड़ा करो। तो जिसे आप स्वयं साक्षात भगवान के अंश है, ये बैर मिटाने से आप साक्षात भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अपने लक्षण कैसे ही हो, आसन कैसे ही हो, भगवान कहते सब मम प्रिय मेरा है। अपना लड़का हरेक माँ को अच्छा लगता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार का नहीं, शरीर संसार का, संसार शरीर का इनकी एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है। और वो एकता को ग्रहण करे ये कल्याण है, तो अपना नहीं उसके साथ मिलना यही बंधन है। शरीर को, संसार को, रुपये पैसों को, कुटुंब को, धर्म को, जमीन जायदाद को अपना बांधना है, ये बंधन है। और भगवान को अपना बांधना ये मुक्ति है, भक्ति है फिर ऊंची। और अपने ऐसी बात हुई कि जो अपना नहीं है उसको तो अपना मानना है, अरे अपना है उसको याद ही नहीं करते। शरीर अपना नहीं उसको अपना मानते हैं, योग्यता अपनी नहीं उसको अपनी मानते हैं, विद्या पढ़ी हुई अपनी नहीं है उसको अपनी मानते हैं, जवानी अपनी नहीं है उसको अपनी मानते हैं। क्या जवानी रहेगी, अरे क्या आप मिट जाओगे, जवानी मिट जाएगी आप ठीक जाओगे। तो संसार की चीज को तो अपनी मान लिया, अरे परमात्मा अपना है उसे ख्याल भूल गए, वो अपने साक्षात संसार का अंश शरीर, अरे परमात्मा के अंश आप स्वयं परमात्मा का अंश, और शरीर संसार का अंश है, माँ बाप से बना है, अरे संसार भी रहेगा, संसार से बाहर जा सकता है क्या शरीर, अरे आप शरीर के साथ रह सकते हो क्या, शरीर तो संसार के साथ ही रहेगा, बाहर जा सकता नहीं, और आप शरीर के साथ रह सकते नहीं। इस बात पे आप भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात आ जाए मन में मान ले दृढ़ता से, निहाल हो जाएगा। अपना सबको अच्छा लगता है, कैसा ही वो अपना अच्छा लगता है, तो भगवान हमारे हैं, भगवान प्यारे लगेंगे हमारे है। वो मनुष्य भूला, जीव भूला, भगवान भूले नहीं है, भगवान नहीं भूलेंगे आपको। भगवान के सब मम प्रिय सब मम से सब मेरे को प्यारे, दुष्ट सज्जन पापी पर पुण्यात्मा संत महात्मा दुष्ट आत्मा, भगवान कहते स्वयं मेरे, ये दुष्ट और महात्मा सब बदलने वाला है। कोई दुष्ट संत बन गया, कोई संत, कोई धनी बन गया, कोई निर्धन बन गया, कोई बालक बड़े, कोई जवान हो गया बालक, कोई बूढ़ा हो गया। तो भगवान कहते ये मैं नहीं, मेरा तो स्वयं है, वो मेरा है। तो हम भगवान के हैं और भगवान के अंश है, और ये शरीर का शरीर है, संसार का अंश है, माँ बाप से बड़ा है, यही रहेगा, जाओगे तो यही पड़ा रहेगा। शरीर आपके साथ जा नहीं सकता, शरीर के आप साथ रह नहीं सकते, दोनों में कोई होना चाहिए, चाहे तो आप जाओ तो शरीर भी साथ रह जाए, अथवा शरीर यहाँ पर है तो आप भी यही रहो। ये दोनों होता नहीं, क्यों हो गए? ये शरीर संसार का है, आप भगवान के हो। तो शरीरों में मोह होने से नया नया शरीर मिलेगा, शरीर का मोह छूटेगा तो फिर भगवान में प्रेम होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपना भगवान को समझना चाहिए, मेरे भगवान है ये, मेरे भाई के, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, ये मेरे भाई का स्वरूप है, मेरे तो गुरुधर गोपाल, ये शरीर मेरा नहीं, भगवान मेरे है। क्यों? भगवान अर्धम रहते हैं, हम भी अर्धम रहेंगे, शरीर अर्धम रहना नहीं, संसार अर्धम रहने वाला है नहीं, तो ये हमारा कैसा? ये बात पक्की जान लेनी चाहिए, ये खास बात है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, शरीर संसार का, संसार शरीर का है। इस वास्ते सांसारिक वस्तुओं से, रुपया पैसा चीज वस्तु मकान आदि से संसार की सेवा करो, और अपने से आपको भगवान में लगा दो। आप दो है, एक आप है, एक आपका शरीर है, दो है। ऐसे एक संसार, एक परमात्मा है, दो है। तो सामग्री है वह सब संसार की है, और आप भगवान के हैं, तो आप भगवान में लगा दो, और आप सामग्री संसार की सेवा लगा दो। शरीर को आनंद देना भी संसार की सेवा है, संसार की सेवा, शरीर की सेवा, कुटुंब की सेवा, शरीर को आनंद देना शरीर की सेवा होगी, ये उसका है। और भगवान को याद रखना, भगवान को अपना मानना, मेरे भगवान है। मीरावाणी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, शरीर थोड़ा ही मेरा है, और चीज अपनी नहीं है। खास बात यह है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इस बार भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, तो मेरी शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है, तू मेरी शरण आ जा। भगवान के साथ है अपनी जाति की एकता है, नित्य संबंध है, जातीय संबंध है, आत्मीय संबंध है, सब तरह का संबंध है। इस वास्ते भगवान भक्त को लिया है, ज्ञानी तो आत्मा ही मेवत हो, तो मेरा स्वरूप ही है। संसार के संबंध से अनित्य, भगवान के साथ संबंध है नित्य। संसार के साथ संबंध है जाति, परमात्मा के साथ सजाती है। संसार के साथ सब अनात्मा, और परमात्मा के साथ आत्मी है। अपना अपने का भगवान है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, संसार के हमने, संसार हमारा नहीं, तो हमारा नहीं उनकी सेवा करो। अपना है उसके साथ रहो, प्यार करो, स्नेह करो, अपना है उनके प्यार करो, और अपना नहीं उसकी सेवा कर दो। भाई घर पर कोई आवे भिक्षु तो रोटी दे दी, सेवा कर दो, तो संसार की सेवा करना है। ये भगवान अपना है, ईश्वर केवल दो काम है खास, संसार सेवा करनी और भगवान को वचन करना। क्योंकि आप दो है, एक आप है, एक आपका शरीर है, शरीर संसार की जाति का है, आप परमात्मा की जाति के हो, तो आप तो भगवान में लग जाओ, सीधा संसार की सेवा करो। संसार की सेवा को कर्म योग कहते हैं, और भगवान के साथ लगे उसको भक्ति योग कहते हैं। कर्मों के साथ समझ, तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं। वो कहते मरे जब अलग हो गए, मरे नहीं, पहले से अलग ही है। अभी पंडाल में आप बैठे हैं तो पंडाल रूप थोड़े ही आप है, आप पंडाल से अलग है, चले ज्यादा अलग हो जाएंगे। अब बैठे तो पंडाल रूप आप नहीं है, पंडाल आपसे आप ही अलग है, फिर अलग है। ऐसे शरीर आपसे पहले अलग है, अब भी अलग है, अलग ही रहेगा। अरे परमात्मा साथ एक है, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे ना जाने, स्वीकार करे चाहे मर्जी आपकी। परमात्मा तो अपना, शरीर अपना नहीं है। सत्संग के द्वारा असली बात का ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है। जैसे प्रकाश से ऐसे दिखते है ना, ऐसे ज्ञान के प्रकाश से बात दिखती है कि मेरा संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। जैसे नेत्रों से तुम देखते हैं, ऐसे ज्ञान से भीतर ज्ञान से देखता है कि मैं परमात्मा को, परमात्मा मेरे है, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर की संसार की एकता है, मेरी भगवान की एकता है। इस बात से शरीर अपना नहीं, उसको अपना मान लिया, अरे भगवान अपना, उसको भूल गए, ये गलती हुई, इस गलती का सुधार करता है। सुधार करना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, इस संसार का है, तो संसार की सेवा करो। क्यों, शरीर रहने वाला नहीं, संसार भी रहने वाला नहीं, तो सेवा कर दो, स्पंद सुनो, और अपना भगवान है। भूतग्राम सेव एम भूतवा भूतवा प्रलिय थे, तो भूतवा भूतवा प्रलिय थे शरीर, और वो स्वयं सैव है, वो परमात्मा साक्षात स्वयं। 84 लाख में जून जाती है तो नित्य रहते वो जाता है, शरीर थोड़ा रह जाएगा, शरीर तो रह जाएगा, और शरीर हरदम बदलता है, और आप कभी नहीं बदलते, आप एक रहते वैसे नित्य है आप, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी, और शरीर विनाशी, अंत में तेज में देहा, ये देहा अंत वाले है, यह देह नित्य मध्य अविनाश तदविधि, ये सर्व विदम तत्म सबसे ज्ञात अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर एकदेशी है, आप सर्वदेशी है, नित्य सर्वगत स्थान होगा, चलो ये सनातन। इस बात आज स्वीकार करने से तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन करो, भाई बंधु की सेवा करो, संसार की सेवा करो, और ख्याल रखो अपना भगवान को मानो, अपना मानो भगवान को, भगवान अपना है, शरीर अपना नहीं है, आप तो वही रहते हो, शरीर बदलता है, इस बार शरीर की आपकी एक जात नहीं है, जाति संबंध नहीं, नित्य संबंध नहीं है, आत्मीय संबंध नहीं, परमात्मा के साथ जातीय संबंध है, जातीय संबंध है, नित्य संबंध है, परमात्मा साथ संबंध नित्य है, हमारा शरीर के साथ अनित्य है, शरीर के साथ संबंध अनित्य मिट जाएगा, ये तो संसार का संबंध नहीं रहता, संसार का संबंध अनित्य है, संसार के संबंध का अभाव नित्य है, परमात्मा के संबंध का भाव नित्य है, संबंध नित्य है, भगवान के साथ हम नित्य है, संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य है, अनित्य को नित्य मान लिया, नित्य को भूल गए, उनका सुधार करना है, सत्संग के द्वारा ये बात सुने, इसको बात करो, स्वीकार कर लो, ये तो बस निहार जो मुक्त हो जाओ, सत्य स्वभाव, शरीर संसार एक, आत्मा परमात्मा ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, शरीर तो चेतन है, शब्द संसार है, जड़ है, ये विनाशी है, अविनाशी जड़ चेतन जड़ सहज सुख राशि दुख राशि है, ईश्वर अंश क्या जीव, संसार गर्ष क्या शरीर, ईश्वर जीव अविनाशी के शरीर विनाशी, आप चेतन तो शरीर जड़, और ये समल और वो अमल, ये दुख राशि वो सुख राशि, ये संसार के साथ एक है, आप परमात्मा के साथ एक है, ये नित्य संबंध है, संसार के साथ नित्य संबंध नहीं है, क्योंकि बालकपना का संबंध अब कहाँ है, अनित्य है ना, बालकपना संबंध अब नहीं है, जवानी का संबंध नहीं रहेगा, बूढ़ा वृद्ध संबंध नहीं रहेगा, धनी का संबंध नहीं रहेगा, निर्धन का ये बदल देगा, रोग ही रहेगा, निरोग रहेगा, परमात्मा के साथ अटल रहेगा, क्यों परमात्मा नित्य रहे, आप भी नित्य, ईश्वर जीव अविनाशी, अरे चेतन, अरे संसार जड़, अमल ये समल, और ये सहज सुख राशि, ये दुख राशि, दुखालय में शाश्वतम, इस वास्ते परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। हमारे क्या काम आएगा? अनित्य नित्य के क्या काम आएगी? इस वास्ते संसार से शरीर की सेवा करो, अपने से भगवान में लग जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान को पुकारो। हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है। शरीर संसार का है, ये रहेगा। संसार सेवा जितनी कर दो उतनी हो, तुम करो नहीं, जितनी कर सो कर दो। और भगवान साथ हमें एक है, भगवान हमारे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, यही कहते हैं कि तुम परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारे है। उपदेश यही बताते हैं, संसार का शरीर, शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर सेवा संसार का। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सार बात है।